Jag sitter här med Lugnet på Kajsa Varg, va? Jädrigt anrikt ställe i Majorna. Jag vet inte, har ni varit där? Är det första gången här? Ska du ta den första frågan? Ditt namn där först. Zäta kallar de mig för det. Absolut, första gången på Kajsa Varg. Och det känns ju trevligt när det är ett sånt klassiskt ölställe som vi har hört talas om. Bra början i Göteborg. Har ni ute härifrån? Ni är ju från Stockholm. Kan ni inte snappa? Är det verkligen i Stockholm ni är ifrån, eller? Nej, vi är 3 av 5 bor i en förort som heter Tungelsta. Ja. Och en bor i närheten där och den andra bor i på andra sidan Stockholm, så vi är förortsbor. Ja, ja. Så att vi är ingen sån här surdegsbakande mitt på söder hipsters. Är ni Stockholms svar på Majorna förorten? Det är lite så. Nej, alltså det här känns ju det, där vi kommer från, det är lite mer lantligt än så här. Ja. Det här är ju en världshuvudstad i jämförelse. Alltså hade Majorna-borna hört det så hade de ju svimmat. Nej, nej, nej, nej. Så får man inte säga. Vi är skitmärkvärdiga här ute. Det här är första stoppet på en liten turné innan själva släppet av Fönlingsplattan. Jag fick ju 2 spår av Eva som lät skitbra. Ska bli jävligt kul att höra resten av plattan. Vad var det tänkt på? Hur länge är ni ute här nu? Ja, det är ju idag och sen kör vi ett gig på lördag nere i Skåne i Klippan. Och ett stället nu då. Norrehus kör vi på. Så det hoppas vi på också, det kan bli en hit faktiskt. Men ni berättade ju tidigare, ni var ju här vid 3-tiden och fått lite, blir man jetlag när man åker från Stockholm? Jag som alltid har velat göra en sån här roadtrip och åka och lira lite. Ni lever min dröm just nu. Ja, men lite jetlag blir man nog fan. Alltså, det tar ju ändå ett par timmar, eller? Nej, men det är nog lugnt tror jag. Vad var det jag tänkte på? Det här plattan som nu då kommer, datumet får han. Det är väl 15 januari är det sagt från bolagets sida just nu. Och vi tror väl att det blir så. Man vet ju aldrig med bolag, de kan ju ändra sig. Men allting pekar på att det blir Europa släpp 15 januari. Ja. Okej, okay, coolt. Vad kan man egentligen säga om denna platta? Alltså, ni får be om ursäkt för en dum fråga. Vilket är det första debut? Nej, 3/4? Det är första fullängden. Så vi har släppt en singel och en vinyl-EP tidigare. Så det blir första fullängden, ja. Det måste ändå kännas jävligt befriande. Jag får nästan ta dig där borta. Vad heter du? Bonden. Nej, men det ska vara... Förlåt mig, vad sa du? Bonden. Tunden. Inte han som söker fru, va? Ja, men det måste väl ändå kännas jävligt befriande att få släppa första plattan nu. Det ska bli jävligt kul när den kommer ut så alla andra får höra, inte bara vi. Ja, vi har ju tre låtar ligger ute på Spotify och på YouTube och det. Men resten, det ska bli jävligt kul att att folk ska få höra det. Men är det inte lite så att utan att förlåta för jära skrytsam att man är jävligt skönt att få komma ut och slå sig lite på bröstet och fan, det här är alla jävla reptimmar. Ta plattan eller dö. Jo, lite så är det. Vi har nog slitit alla till mans jävligt mycket genom livet kan man säga. Så att det känns jävligt bra, ursäkta uttrycket, men att få ut material i hela Europa och ja, någon gång. Så. Ja. Men som det här lilla turnén är, det är en PR-turné kan man säga som ni är ute för att lansera er platta som heter... Den är självbetitlad. Okej. Okay. Så den heter Lugnet. Lugnet av Lugnet. För det tänkte jag på. Jag antar att det är Lugnet som svenska ord är. Lugnet, men ni sjunger på engelska. En liten kombination där. Jag var helt övertygad att det skulle vara på svenska. Vad var tanken där? Eller? Ja, men det var, från början tänkte vi nog kanske köra på svenska, men Roger tror jag känner sig mer van, mer trygg i att sjunga på engelska och det låter ju bättre. Alltså om någon känner man sig trygg i det man gör så låter det ju bättre, så då fick det vara så bara, tror jag. Om du skulle säga Lugnet på engelska, du säger man då? Lugnet. Ja, jag vet inte. Är du bra på det? Lugnet. lagd med. Ja. Missförstå mig rätt, jag tycker alltså det är... Jag tycker det är ett av de coolaste bandnamnen som finns. För när jag höll plattan i bilen, för det är så jag gör, när jag får plattor hem till mig, så sparar jag dem och så tar jag dem och så tar jag med mig dem ner i bilen, så sitter jag och lyssnar och så kan jag lyssna på hela plattan till jobbet, sätter in den och så står det i lugnet och så bara hoppar det till sig här, för det är ett jävla ös i den första låten på den singeln. Precis, det är väl lite det som är meningen. Det ska smälla till liksom. Du ska sitta där och liksom läsa tidningen och en kopp kaffe och sen så smäller det liksom. Så det är helt rätt. Du fick en bra upplevelse. Ja, det fick jag. Musikvideon är precis släppt också. Till vilken låt då? Är det inte Easy heter den. Ja. Så att det är andra videon vi gör. Så att den kom väl förra på Halloween. På Halloween. Då är det premiär för den, så förra veckan. Vad heter det? Och den ligger ute på YouTube antar jag, eller? Stämmer bra. Bägge ligger där ute. Och precis som Jansson sa, så släpptes den här andra videon nu kring Halloween. Och det är en uppföljare av första videon, som då heter All The Way. Den här nya heter It Ain't Easy. Och det bygger på samma tema. Så att det, som sagt, det är en uppföljare med Kristina Lindberg i huvudrollen då, som ut och jagar villebråd, typ oss. Ja, herregud. Men så den nya videon, tar den nästan vid då där förra avslutades? Svar ja, exakt så är det. Är det en långfilm på gång också? I 12 delar. Lugnet. Vad sa du? Beroende på vad Tarantino tycker. Ja, det är klart. De släpper inte bara en platta, de släpper en hel serie också. And now on HBO. Lugnet. Vad hittar vi er annars? Våra lyssnare här i Göteborg. För att jag har ju aldrig sett er innan. Och jag har inte hört platta. Och jag blir sjukt imponerad. Riktigt bra singel. Och återigen ska det bli kul att höra följningsplattan. Men för de som lyssnar, vad hittar vi Lugnet enklast? Alltså vi finns ju på Spotify. Då har vi tre låtar på Spotify. Och det är väl, jag vet inte hur många låtar har vi släppt totalt. Det är 3, 4, 5. Eller vad är det? 4, ja, så nästan alla finns ju på Spotify. Sen så antar jag väl att det kommer på Spotify också, det skiva som kommer. Ja, nya. Gör det väl säkert, förmodar jag. Man kan väl säga så här, det är egentligen, det är tre låtar som ligger ute som man kan lyssna på. Men sen så har ju då Håkan Persson på P3 Rock spelat vinyl-EP:n, och där finns det ju då ett par låtar som inte finns på Spotify som han lirar. Så de finns väl på spellisterna hos P3 Rock just nu då. Men den 15 januari då kommer ju fullängden, då kommer ju allting finnas på iTunes och Spotify och sådär. Då kommer ju allting liksom. Har ni en vinylupplaga på detta också? På kommande platta? Ja, den släpps på vinyl också samtidigt som CD:n. Men alltså det känns som det är på gång. Alltså, känner ni samma upplevelse också? Att jag tycker nästan alla banden släpper på vinyl idag. Är det the shit to go eller till du? Det har ju varit det de sista 2, 3, 4 åren, att vinylen har fått ett uppsving. Den säljer, det är ju inte många, vinyl säljer ju mer än CD nu för tiden. Det blir lite, jag vet inte om det blir hippt. Jag hoppas det håller i sig. Ja, absolut, jag håller med. Alltså, kan det vara någonting med att jävligt tråkigt att köpa en CD. Man lyssnar lite på det och så är det lite ballar och har en vinyl. Ja, absolut. Det var inte meningen. Där slängde jag ansiktet på dig. Ja, det är ingen fara. Nej, men alltså, jag tycker det är en helt annan, en annan sak. Det som du säger, CD-formatet, det är liksom, den är liten, den är tråkig, omslaget går sönder. Och så någonstans märker man folk som är liksom uppvuxna med CD-skivor att de lyssnar på ett helt annat sätt. Det är inte att jag tycker om den här låten, är mer så att jag tycker om låt 4, 7 och 9. Jag tror att köper man en vinyl lägger man mer möda på liksom, att ta sig igenom den. Liksom uppskatta själva hantverket. Omslag, texter, allting. Det blir större, det känns mer som en, det är en bättre upplevelse än att trycka in en liten sketen CD. Absolut fan. Vad poetiskt det lät. Tycker du? Ja, det är faktiskt. Vad var det jag tänkte på? Nej, men som sagt, det är Göteborg idag. Skåne imorgon. Hur ser närmsta tiden ut för Lugnet? Det vill planera för nästa år egentligen. Så i och med att skivan släpps så gäller det att försöka rida iväg och göra någonting i samband med det då. Så vi får väl se vad som kommer hända under nästa år. Förhoppningsvis kanske någon liten turné, några festivaler och så. Så att det, men plattan måste ju ut, det är ju det. Så det är väl efter det sen som vi ser vart det tar vägen liksom. Men det finns ju en hel del planer, absolut. Fan vad gött. Jag tackar som fan. Jag vet att ni har precis soundcheckat. Ni är säkert hungriga nu också. Och öltörstiga, så jag ska låta er gå. Tack som fan för att ni tog er tid. Tack. Och framförallt lycka till. Tack så mycket. Kul att vara här.